शेर दीवानी वे रांझणा दुनिया कहंदी ए बन शेर दीवानी वे रांझणा दुनिया कहंदी ए तू जाने की ताने जिंदड़ी सांदी ए मन शेर दीवानी वे रांझणा दुनिया कहंदी ए मन शेर दीवानी वे रांझणा दुनिया कहंदी ए रावा च बैठी रवा ना तेरा लंदी रवा रावा च बैठी रवा ना तेरा लंदी रवा मन तेरी दीवानी वे रांझणा दुनिया कहंदी ए मन तेरी दीवानी वे रांझणा दुनिया कहंदी ए तू की जाने की ताने जिंदड़ी सहंदी ए मन तेरी दीवानी वे रांझणा दुनिया कहंदी ए रांझणा दुनिया कहंदी ए रावा च बैठी रवा ना तेरा लेंदी रवा रावा च बैठी रवा ना तेरा लेंदी रवा मन तेरी दीवानी वे रांझणा दुनिया कहंदी ए मन तेरी दीवानी वे रांझणा दुनिया कहंदी ए Ah. लूलू विच तेरी याद दे दीवे रखे नहीं मैं बार कदी ते फेरा पावे गाच बस ये होना वे ख्याल लूलू विच तेरी याद दे दीवे रखे नहीं मैं बार कदी ते फेरा पावे गाच बस ये होना वे ख्याल तेनू वेखने दी हर दम दे दिए मैं तेरी दीवानी भी रंजना दुनिया कहती है मैं तेरी दीवानी भी रंजना दुनिया कहती है जाने की किताने जिंदड़ी सर दिए मैं तेरी दीवानी भी रंजना दुनिया कहती है मैं तेरी दीवानी भी रंजना दुनिया कहती है रावा च बैठी रवा ना तेरा लेंदी रवा रावा च बैठी रवा ना तेरा लेंदी रवा मैं तेरी दीवानी वे रांझणा दुनिया कहती है मैं तेरी दीवानी वे रांझणा दुनिया कहती है मैं तेरी दीवानी वे रांझणा दुनिया कहती है।